sampingmu. Walau apa yang terjadi, tiada ku sesali semua yang telah terjadi. Apalagi dirimu kekasihku telah berjanji. Sehidup dan semati dalam cinta yang abadi. Sedih.